قرآن کریم میں اعمال کو ایمان پر اٹ کیا گیا، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اب تغایر پر دلالت کرتا ہے نمبر دو، قرآن کریم میں اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، یہاں پر عمل کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا اور شرط غیر مشروط ہوتی ہے. نمبر تین، ایمان کے ساتھ عمل کا مطالبہ کیا گیا اور ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ دلیل اس بات کی کہ اعمال کا نمبر ایمان کے بعد ہے. نمبر چار، معصیت کے باوجود ایمان کو ثابت کیا گیا ہے، حالانکہ معصیت ضد طاعت ہے. اب اگر طاعت جز ایمان ہو تو ایمان معصیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ الشیء لا یجتمع مع ضدہ. اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اجتماع جائے بلکہ واقع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پائے فتم ان پائے فتان قتل فاصل ہوں بین ہما فعم وقت اقدا ہما اخرا فقات تب ہی. اور حضور کا ارشاد گرامی ہے اگر تقل مسلمان جسے فہما فل قاتل المقتول فنار رواح البخاری. نمبر پانچ، قرآن یہ بتاتا ہے ایمان کا محل قلب ہے، ارشاد ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اور فرماتا ہے ومن الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، اور فرماتا ہے واولئك قتل في قلوبهم الايمان. اور محل کا اختلاف دلیل حال کے اختلاف کی، تصدیق کا محل قلب ہے اور اعمال کا محل جوارح ہے. معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں. اسی طرح بہت سی احادیث سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے. سب سے پہلے نمبر پر حدیث جبرائیل ہے، وہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اسلام کے متعلق سوال کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حقیقت اب تصدیق و امور مخصوصہ بتاتے اور انتمن باللہ و رسولہ و ملائکتہ و کتبہ الی آخرہ ذکر کرتے ہیں. اور اسلام کی حقیقت اعمال ظاہرہ صلات وغیرہ کو ذکر فرماتے ہیں. نمبر دو، حضرت اسامہ نے جب یزید قذفی کو قتل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، حضور اسامہ نے جواب دیا انما کان متعذرین، وہ تو صرف جان بچانے کے لیے زبان سے بولا. آپ نے فرمایا حل لا شفقت نکل دی، اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا. معلوم ہوا ایمان کا محل دل ہے. اسی طرح نمبر تین، حضرت انس بن مالک نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا، الایمان فی القلب والاسلام علانیہ، رواہ احمد وابن ابی شیبہ کی کتاب الایمان، وفیہ علی بن مسعدہ وهو مختلف فيه واستقه بعضه وضعفه آخرون. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خمس من جاء به مع الایمان دخل الجنہ، رواہ الطبرانی. اور ان حضرات نے ان تمام نصوص کا جس سے اعمال کے ایمان میں داخل ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، جواب یہ دیا ہے کہ اعمال کو مجازل ایمان کہا گیا اس لیے کہ اعمال ایمان کے توابع ہیں، جیسے درخت کی شاخیں ایمان سے نکلتی ہیں اور اس سے نابع ہوتی ہیں اور تابع ہوتی ہیں، نیز یہ اس کے آثار ہیں، جیسے حرارت آپ کا اثر ہے، یہ اس کے مقتضیات ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی عمل کرے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی اس تقریر کا حاصل یہ نکلا کہ وہ تمام نصوص جن میں اعمال کو ایمان کہا گیا اپنے ظاہر اور حقیقت پر محمول نہیں، مجاز پر محمول ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں اس پر ان تمام نصوص کو اپنے ظاہر پر رکھا جاتا ہے، اور جب تک نصوص قرآن و حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جا سکتا ہو، حقیقت پر رکھا جا سکتا ہو، اس وقت تک مجاز کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجاز تو بضرورت اختیار کیا جاتا ہے. اہل کلام کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو مجاز اختیار مجاز پر محمول کیا ہے، بلا دلیل قرینے کی بنیاد پر کیا ہے، وہ تمام نصوص قرآنی اور نصوص نبویہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان کا محل قلب ہے، ان کی وجہ سے مجبور ہو کر ہم کہتے ہیں کہ اعمال کو جو ایمان کہا گیا بے طریق مجاز کہا گیا ہے. جمہور علماء الشاخ کی طرف سے اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان نصوص میں آپ نے جلد بازی سے نظر ڈالی، اگر غور سے نظر ڈالتے تو آپ پر حقیقت منکشف ہو جاتی. دیکھیے آپ نے پہلی پرانی دلیل یہ پیش کی کہ اعمال کو ایمان پر عطف کیا گیا ہے، اور عطف دلیل غائرت. اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے عطف میں معطوف معطوف علیہ کا تغالب ملحوظ ہوتا، ایسے ہی بعض وقت خاص چیز کو عام پر اخذ کر دیا جاتا ہے. الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اور خصوصیت سے اہل علم کے درجات بلند فرمائیں گے. یہ اہل علم اہل ایمان ہی ہیں لیکن اپنی وصف خاص کی وجہ سے خصوصیت سے ذکر کیے گئے ہیں. ایسے ہی یہاں پر بھی ہے, اعمال کو خصوصیت کی وجہ سے الگ ذکر کیا گیا ہے. اور مقصود اس سے اس جزو مخصوص کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے. یہ بھی ہے کوئی آدمی غفلت نہیں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہماری ایمان میں داخل نہیں. دوسری دلیل آپ نے پیش کی ہے کہ اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے. اس کا جواب ہماری تقریر سے ظاہر ہم کہہ چکے ہیں, ایمان کی ایک اصل ہے دوسرے فرع ہے. اصل سے آدمی درگاہ ایمان میں داخل ہوتا ہے اور فرع کے ذریعے اس کے ایمان کو تکمیل ہوتی ہے. تو اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اصل کو شرط قرار دے دیا جائے. فرع کے لیے آپ خود غور کیجیے, ایمان دل میں سبوں شعبتن کو ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سب شعبے تنے سے نکلے اور تنا اپنی جڑ سے نکلا ہوا ہے. اگر جڑ نہ ہو تو تنا نہیں, تنا نہ ہو تو شاخیں نہیں. یہ جڑ تنے کے لیے اصل ہے اور تنا شاخوں کے لیے اصل ہے. دیکھو نا حضور نے فرمایا بنی اسلام علی خمس, ایمان اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. اور ظاہر ہے کہ مکان کے اندر پہلی چیز اساس بنیاد اور نیو ہوتی ہے, اس پر دیواریں قائم ہوتی ہیں. اساس مبنا علیہ ہے اور دیواریں اس پر مبنی ہیں, لیکن اس کے باوجود مکان کے اندر سب داخل اور سارا سارے کے سارے جزو مکان ہیں. اور آپ نے تیسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال کا مطالبہ کیا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں ایسی صورت ہے وہاں ایمان سے ایمان اصلی مراد ہے. اور مطلب یہ ہے وہ لوگوں جو تصدیق کے ذریعے بعد ایمان میں داخل ہو گئے ہو, اب تم اپنے اعمال اپنے ایمان کو اعمال کے ذریعے مکمل کرو. اور آپ نے جو چوتھی دلیل دی ہے کہ ایمان کو معصیت کے ساتھ ثابت کیا گیا حالانکہ اشے لا اجتمع مع ضده, اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایمان معصیت کے ساتھ جمع ہوا ہے وہ ایمان اصلی ہے اور معصیت ضد ہے ایمان فرعی کی. اور معصیت اپنی ضد خاص یعنی ایمان فرعی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ نے پانچویں دلیل یہ پیش کی ہے ایمان کا محل قلب ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ایمان اصلی کا محل بتانا مقصود ہے. اور حدیث جبرائیل کا جواب یہ ہے کہ ایمان اسلام ہر ایک کی ایک لغوی حقیقت ہے. ایمان نام ہے امور مخصوصہ کی تصدیق کا اور اسلام نام ہے اعمال مخصوصہ کے ادا کرنے کا, لیکن ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ تکمیل کا تعلق ہے. جیسے مومن یقین کی وجہ سے مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اعمال نہ ہو, ایسے ہی اعمال کی وجہ سے کوئی مسلمان مسلم کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ تصدیق نہ ہو. اسی لیے جبرائیل کی حدیث میں سب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم, اور دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. معلوم ہوا سب میں آپس میں ایک خاص ربط ہے. اور آپ نے یہ جو دلیل پیش کی ہے کہ الایمان فی القلب والاسلام علی النیہ, مرزا سے فدقی کی جو حدیث پیش کی اس میں ایمان سے مراد جس کے متعلق یہ کہا گیا اللہ شفقتان قلب ہی ایمان اصلی ہے، اور جہاں علی اسلام اعلانی اور ایمان فی القلب کہا گیا وہاں بھی ایمان اصلی مراد ہے، اور خمس من جا بھی مال ایمان میں بھی ایمان اصلی مراد ہے۔ اب اس صورت میں تمام نصوص بالکل اپنے ظاہر پر رہتی ہیں، جیسے تصدیق ایمان، اقرار بھی ایمان اور اعمال بھی ایمان ہے، لیکن تصدیق یہ ایمان اصلی ہے جس کی وجہ سے آدمی مسلمان بنتا اور درگاہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اعمال ایمان فرعی ہیں جس کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے، آدمی کامل ایمان بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل کلام اور عام فقہا بھی اعمال کو ضروری کہتے ہیں، اور جمہور علماء اور محدثین کرام بھی ضروری کہتے ہیں، تو دونوں میں یہ اختلاف کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے اعمال کو جزء مجازی قرار دیا ان کے سامنے معتزلہ و خوارج تھے، جو تارک اعمال کو کافر کہتے تھے، انہوں نے واضح کیا کہ یہ جزء مجازی ہے، اس کے ترک سے کوئی کافر نہ ہوگا، اور جن حضرات نے اعمال کو ایمان کا جزء قرار دیا ان کے سامنے مرجیا تھے، جو کہتے تھے ایمان و قول بلا عمل، ان حضرات نے ان کی تردید کی اور نصوص کو اپنے ظاہر پر رکھ کر یہ بتایا اعمال ایمان کا جز ہے، ان کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ امام بخاری نے اسی بات کو سامنے رکھ کر پوری کتاب میں جگہ جگہ ابواب منعقد کر کے مرجیا کی تردید کی اور ان کے دعوے کو پاش پاش کیا ہے۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ جب اہل کلام و فقہا اور حضرات المحدثین ایک ہی بات کہتے ہیں، تو یہ تعبیر کا اختلاف تو یقیناً اسباب کی بنیاد پر آیا، مگر کس کا قول اقرب الی الحق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کا قول الصق بالنصوص ہے، یعنی محدثین کرام کا قول۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان فقہا کے قول کو جو اعمال کو ایمان نہیں کرتے لیکن ضروری قرار دیتے ہیں من بدع الاقوال قرار دیا، اور یہ کہتے ہیں یہ قولی بدعت ہے، حقیقی بدعت نہیں ہے، لفظی اختلاف ہے، معنوی اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وعالم۔ دیکھو یہ ایمان کی پوری بحث لکھ کر مجھ کو دے دینا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ على مذهب الجماعة من أهل الحديث اور یہی قول ابن حبان نے قاضی ابو یوسف سے نقل فرمایا ہے. فقیہ ملا احسن القندی فرماتے ہیں الایمان یزید ولا ینقص. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول یہ ہے کہ ایمان لا یزید ولا ینقص. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی تصریح اس خط میں کی ہے جو انہوں نے عثمان بتی کو لکھا تھا. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ الایمان و تصدیق و الاقرار و الناس لا یختلفون فی التصدیق ولا یتفاضلون فیه وقد یتفاضلون فی العمل. اور یہی امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے جس میں امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد یہی امام طحاوی نے اپنے عقیدہ اپنی رسالہ کے عقیدہ میں لکھا جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف و امام محمد رحمت اللہ علیہ کے عقائد جمع کیے ہیں. اس کے الفاظ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالدمان و جمیع ما سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرح والبیان كله حق و اهله في اصله سواء و التفاضل بينهم بالخشية والتقى و مخالفة الهوى و ملازمة الاولى. رامان شاہ کشمیری کو اولن امام ابو حنیفہ کی طرف اس مذہب کی نسبت کرنی میں تردد تھا اور تردد کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ حنفیہ میں سے ابراہیم یوسف ماکیانی جو ابو یوسف کے تلمیذ ہیں اور احمد ابن ابی عمران ایمان کی کمی زیادتی کے قائل یعنی پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ اتباع قائل اور متبوع اس کے خلاف مذہب رکھتے ہیں. لیکن یہ دلیل نہایت کمزور ہے. متبوع اتباع میں عقائد مسائل میں ہمیشہ سے اختلاف ہوتا آیا اور فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ کی طرف یہ مذہب منسوب ہے. علامہ انور شاہ کہتے ہیں کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی تعلیف نہیں ہے, ابو مطیع بلخی کی تعلیف ہے. لہذا فقہ اکبر میں ذکر کیے گئے عقیدہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں کہہ سکتے. شاہ صاحب کا اعتراض بہت ہی کمزور ہے. اول تو یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ ابو مطیع بلخی کے فقہ اکبر کس کی تعلیف ہے. حنفیہ ہی کے بعد معتبر علماء فخر الاسلام بزدوی وغیرہ اس کو امام ابو حنیفہ کی تعلیف قرار دیتے ہیں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا, اور اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے بدیع بلخی کی تعلیف قرار اور یہ کتاب اب بدیع بلخی کی تعلیف قرار دی جائے تو بھی بات واضح ہے. ابو مطیع بلخی بھی اتفاق حنفی ہیں اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کے عقائد جمع کیے ہیں. اس کے بعد علامہ انور شاہ نے امام ابو حنیفہ کی طرف کمی زیادتی کے انکار کی نسبت کو صحیح تسلیم کیا ہے اور دلیل میں یہ پیش فرمایا ہے کہ ابن عبدالبر نے اس مذہب کی نسبت حماد بن ابی سلیمان کی طرف کی ہے جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. میں کہتا ہوں یہ عجیب غریب استدلال ہے. اگر حماد کسی مسلک کے قائل ہیں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ ان کے تلمیذ امام ابو حنیفہ بھی اسی کے قائل ہوں. بلکہ یہ بات دلائل واضحہ سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے. انہوں نے عثمان بتی کے خط میں اس کی تصدیق کی. اگر فقہ اکبر ان کی تعریف ہے تو اس میں تصریح کی, اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے یہی مسلک لکھا. اسی طرح ابو مطیع بلخی نے اگر فقہ اکبر لکھی ہے تو انہوں نے یہی مسلک لکھا. اس لیے امام کی ابو حنیفہ کی طرف اس مسلک کی نسبت میں کوئی تامل و تردد نہیں ہے. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کم زیادتی کو قبول کرتا ہے انہوں نے اس سلسلے میں آیات قرآنی اور احادیث نبویہ سے استدلال کیا ہے جس کی طرف بخاری نے آگے اشارہ کیا ہے, اور ان سے پہلے ان کے استاد الاستاذ عبداللہ ابن مبارک نے اس کی طرف اشارہ کیا. ابن حبان نے ابن مبارک سے نقل کیا الایمان یزید ولو لم اقل فالزیادت بسمان آیات, یعنی اگر میں انکار کرتا ہوں تو میرے لیے کوئی گنجائش نہیں. آٹھ آیات میں ایمان کی زیادتی کی تصریح وارد ہوئی ہے. وہی آٹھوں آیات حضرت امام بخاری نے کتاب الایمان کے باب اول میں درج فرمائی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ تمام نصوص جن میں اعمال کو ایمان کہا گیا ہے اس دعوے پر دلالت کرتی ہیں. اسی طرح وہ تمام احادیث جو باب شفاعت میں وارد ہیں اور جہنم سے نکلنے والوں کے ایمان کے اس میں درجات ذکر کیے ہیں, کسی میں دینار دینار نصف دینار برہ شعیرہ ذرہ وغیرہ. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا وہ یہ کہتے ہیں, اور یہی اہل کلام کا مذہب بھی ہے کہ ایمان کی حقیقت تصدیق ہے, اور تصدیق کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتی ہے. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری نے اس کی تصریح فرمائی ہے, اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق تو نسبت الاس کی حقیقت نسبت الاس نسبت القائل الاس صدق ہے, اگر اس میں کمی ہو جائے گی تو تصدیق نہ رہے گی. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ ایمان کم زیادتی کو قبول کرتا وہ نصوصے کتاب و سنت کو پیش کرتے ہیں تو ممکن اس کی تین تعویلات کرتے ہیں. بعض وقت کہتے ہیں اس سے زیادتی بحسب المومن بھی مراد ہے, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے شین فشین قرآن نازل ہوتا تھا اور اس پر ایمان لانے سے ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھتا رہتا تھا. یہ جواب امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آیات قرآنیہ ہی تک بات ہوتی تو اجمالی طور پر یہ توجیہ ممکن ہو سکتی تھی, لیکن احادیث شفاعت میں جو ایمان کی درجہ بندی کی گئی وہ اس کے ساتھ یہ توجیہ مطابقت نہیں کھاتی. نمبر دو, امام الحرمین کہتے ہیں کہ زیادتی سے مراد ثبات و دوام ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ ثبات و دوام کو عرف میں زیادتی نہیں کہا جاتا ہے. ایک آدمی کے پاس اگر ایک روپیہ ہے اور اس نے خرچ نہیں کیا حفاظت کی تو وہ ایک ہی رہے گا, اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. نمبر تین, علماء کی جماعت علامہ ابن حمام مجدد الفسانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ تصدیق کے اندر کمی زیادتی کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماہیت تصدیق میں اضافہ ہو جائے یا اس میں کمی ہو جائے, یہ تو ممکن نہیں کیونکہ تصدیق کے معنی نسبت القائل الی الصدق میں اس میں کیا کمی بیشی ہوتی. اور دوسری چیز ہے اس تصدیق کا کیفیات کے ساتھ متصف ہو جانا, منور اور منشرح ہو جانا, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا. دو آئینے ایک ہی کارخانے کے بنے ہوئے ہیں, ایک ہی جوہر سے تیار کیے گئے ہیں, ایک زیادہ صاف ہے اور دوسرا کسی وجہ سے کم صاف. پہلے میں عراق اور نمائش کی صلاحیت زیادہ ہے اور دوسرے میں کم ہے. اگر آدمی باغی نظر میں دیکھے گا تو دونوں الگ الگ نظر آئیں گے, اور تعامل کرنے والا دیکھے گا تو یہی کہے گا دونوں کے حقائق ایک ہیں اور دونوں میں جو فرق آیا ہے وہ خارجی صفت اراعت کی وجہ سے آیا ہے. اسی کو آدمی اس طرح سے بھی بیان کر سکتا کہ آدمیت میں سب برابر ہیں, سب کی حقیقت ایک ہے, لیکن اخلاق و اوصاف کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہوتا ہے. جو لوگ کمی زیادتی کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی تقسیمات و تعبیرات ہیں، آپ محسوس کو دیکھ لیجیے، محسوس مہما امکن اپنے ظاہر پر محمول کی جاتی ہیں، اور جب قرآن و حدیث سے ایمان کی کمی زیادتی ثابت ہے تو اس کو ظاہر پر رکھیے، اور آپ نے جو بات پیش کی ہے وہ ہم کو تسلیم ہے، بلکہ تصدیق میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ تصدیق کی حیثیت رسی کے عقدہ اور گرہ کسی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ گرہ کبھی ہلکی ہوتی ہے، دراصل حرکت سے کھل جاتی ہے، اور کبھی اتنی پختہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی نہیں کھلتی. یہی حال ایمان کا ہے. دیکھو ایک آدمی اپنی تصدیق ایمانی میں اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ذرا سی تشکیک سے وہ تصدیق کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور ایک آدمی اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے تو اس کو کوئی شک و شبہ لاحق نہیں ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ وہی تصدیق ہے جس کے اندر کمی بیشی پیدا ہو گئی ہے. ایک کی تصدیق نہایت کمزور ہے، ذرا سے شک و شبہ سے ختم ہو گئی، اور دوسرے کی تصدیق اتنی طاقتور ہے کہ کوئی طاقت اس کو اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکتی ہے. اور آپ جو مثال دیتے ہیں وہ مثال ہم کو مسلم نہیں ہے. آئینے کی اراعت میں فرق ہونا اور چیز ہے، اور تصدیق کی حقیقت اور چیز ہے. اور اگر آپ اصرار ہی کرتے ہیں تو سنیں، یہ تصدیق طاعات کے ذریعے منور بھی ہوتی ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے. جب آدمی اعمال صالحہ کرتا تو تصدیق باطن مجلا اور مصفہ ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ مضبوط مقوع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اعمال دو اثر دکھاتے ہیں، ایک تصدیق کی تقویت اور دوسرے تصدیق کی تنویر ہے. آپ نے جو مثال پیش کی ہے اس کا تعلق سورۃ ثانیہ سے ہے، اور آئینے کے اندر فرق صفائی کی کمی بیشی سے آیا ہے. یعنی یہی بات تصدیق کی تنویر کے فرق میں بھی پایا جاتا ہے. اعمال گھسائی کرتے ہیں، تصدیق کو مجلا اور صاف کر دیتے ہیں، جہاں صفائی اور تجلیہ زیادہ ہوتا ہے وہاں تصدیق زیادہ منور ہوتی ہے، اور جہاں کمی ہوتی ہے وہاں نور کم ہوتا ہے. تو آئینے کی تمثیل کا تعلق صرف تنویر سے ہے، اور اعمال صرف تنویر ہی کا کام نہیں کرتے، تقویت کا کام بھی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں سمجھیں یہ سارا اختلاف مبنی ہے اس بات پر کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں تو ان کا کمی زیادتی کا قبول کرنا ہے بدیہی حقیقت. ایمان کا کمی و زیادتی کو قبول کرنا ہے بدیہی حقیقت ہے. اور اگر اس کو اور اگر اعمال کو ایمان میں داخل نہ مانا جائے تو ایمان کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا, لیکن یہ بات ایسی نہیں. جب ایمان بولتے ہیں اور تصدیق خالی انفراد مراد ہے, دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی, لیکن ابھی جو ہم نے ایران کی مثال دے کر واضح کیا ہے اس سے بات ظاہر کہ وہ کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے. نمبر کبھی ایمان بولتے ہیں اور تصدیق ان شرابی مراد لیتے ہیں جس میں تنویر ہوتی ہے, وہاں کمی زیادتی کا ہونا ایک ظاہر کی بات ہے. یوں کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے. نمبر تین, کبھی ایمان کا اطلاق تصدیق و اقرار دونوں پر ہوتا ہے, یہاں پر بھی زیادتی ممکن بار بار اقرار سے اضافہ ہوگا. نمبر چار, کبھی ایمان کا اطلاق تصدیق اقرار اور اعمال کے مجموعے پر ہوتا ہے. اس مقام پر ایمان کا قابل زیادت و نقصان ہونا ہے حق یہاں مسلم حقیقت رکھتا ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ ایمان کم زیادتی قبول نہیں کرتا, اس نے تصدیق کا وہ آخری درجہ مراد لیا جس کے سوال کے بعد تصدیق واقعی نہیں رہتی. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہاں صرف اتنے کہنے کی گنجائش تو ہے کہ اس درجے میں پہنچ کر تصدیق کمی کو قبول نہیں کرتی, لیکن زیادتی کی نفی کی کوئی گنجائش نہیں معلوم ہوتی ہے. اگر قرآن و سنت کے نفی سے واضح کو سامنے رکھ کر کمی اور زیادتی کا اعتراف کیا جائے تو یہ قول کتاب سنت کے موافق ہوگا اور اس پر انشراح بھی ہوگا, اور بہت سے حنفیہ کے ائمہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے. امام ابن حبان نے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے, الایمان قول و فعل, الایمان قول و عمل و یزید و ینقص. اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بات ابراہیم یوسف ماکیانی سے نقل کی ہے, الایمان قول و عمل, یا مجھے کچھ تردد ہو گیا احسان سے نقل کیا یا نہیں, یا شاید ابراہیم یوسف ہی سے نقل کیا ہوگا, اوپر آ کر پوچھ لینا. اور ابھی میں ابن مبارک کا قول نقل کر چکا کہ وہ ایمان میں علل اطلاق زیادتی کے قائل ہیں, اور فقیہ ابو اللیث سمرقند عظماء حنفیہ میں سے ہیں, انہوں نے اس کی تسلیم کی ہے کہ ایمان کی کمی زیادتی میں اختلاف ہے, بعض دونوں کے قائل, بعض زیادتی کے قائل کمی کا انکار کرتے ہیں. ابو اللیث کہتے ہیں کہ یہ دہی ناخوش ہے. بہرحال انہوں نے کمی کے لفظ سے گریز کیا, زیادتی کے وہ خود قائل ہو گئے. نصوص کی مطابقت کی وجہ سے. اور بعض علماء کہتے ہیں ایمان تفاضل. واللہ سبحانہ اعلم.